أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizlere hem dünyada hem de ahirette saadet temini için gönderilen Kur'an'dan azıklanabilmek adına bizleri bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'ya hamdolsun. Ve siz değerli kardeşlerimizin de Kur'an'ın ayetlerinden öğütlenebilmek adına gayretlerinizi ecirle mükafatlandırsın inşallahurrahman. Dersimize geçmezden evvel muhterem hazirun, 11 Aralık ki seneyi devriyesidir, 1977'de vefat eden Hizb-ut Tahrir'in kurucusu Allame Şeyh Mutefekkir Takiyuddin Ennebhani Rahimahullah'ı burada da hayırla ve rahmetle yad edelim. Allah ona merhamet etsin. Muhterem hazirun ve kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 80. ayeti kerimesini işlemiştik. 81'i daha iyi anlayabilmek için, ki her hafta böyle bir tekrar yapıyoruz konunun daha iyi anlam kazanabilmesi için, 80. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Taala hatırlayacağınız üzere Beni İsrail'in cehennem narını hafife almasıyla alakalı ayetleri işlemiştik. Hani onlar demişlerdi ya, bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacaktır. Sanki Allah'la sözleşme yapmışlar gibi, ki Allah asla ve kat'a vaadinden dönmez. Böyle demişlerdi. Dediler ki bize birkaç gün müstesna cehennemin narı dokunmayacaktır. Şimdi bu ayetin üzerinde geçtiğimiz hafta uzun uzun ziyadesiyle durmuş idik. Demiştik ki cehennem narı hafife alınmamalı. Cehennem narı dendiği zaman hatta tüylerimiz ürpermeli. Abdullah İbni Mesud'dan örneklendirmiştik. Cehennemi ve cehennem narını nasıl tasavvur ediyordu? Yani o günün dehşetinden korktuğu için elimde imkan olsa da turap olsam diyordu. Toprak olsam da bir daha dirilmesem diyordu. En nihayetinde biz geçtiğimiz hafta üzerine basa basa cehennem narını hafife almamamız gerektiğini öğrenmeye ve anlamaya çalışmıştık. 81. ayeti kerimede aynen bu 80. ayeti kerimeye mukabil Allah Subhanahu ve Taala'nın cevabıyla başlıyor. Hatırlayın, neydi 80. ayet? Bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacak. Bu bir. Şimdi 81. ayeti kerimeyi tilavet ediyorum. Ardından da meallendireceğiz inşallahü rahman. Sonra da konuyu anlama gayreti içerisinde olacağız. Ba'de a'udhu billah. Bela men kesebe seyyi'eten ve ahatat bihi khatiyetuhu. فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ hum fiha halidun. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala belayla başlıyor. Şimdi onlar bir cümle kurdular 80. ayeti kerimede. Ne dediler? Beraber yol almaya çalışalım. Ayeti kerimeleri beraber yorumlamaya çalışalım inşallah. Dedi ki 80. ayeti kerimede bize birkaç gün müstesna ateş dokunmayacak. Allah cevap veriyor Subhanahu ve Teala. Bela. Tam aksine demektir bela. Sizin dediğinizin tam aksinedir. Bilakis deriz ya. Belanın tam karşılığı budur. Bilaks. Sizin dediğinizin tam karşılığı olarak eğer ki günahlarınız sizi çepeçevre kuşattı ise siz nar ashabındansınız. Allahu Ekber. Siz cehennem ashabındansınız. Cehennemin sahiplerisiniz bu manada. Ve orada da ebedi kalacaksınız. Allah cevap verdi. Dedi ki hayır. Sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Siz cehennem narı bize birkaç gün müstesna dokunmayacak deseniz de Allah 81. ayeti kerimede Celle Celaluhu cevap veriyor. Diyor ki bela, dediğiniz iddia boş. Geçerli olan nedir? Allah'ın kavlidir. Allah'ın sözüdür. Diyor ki hayır. Eğer ki hatalarınız sizi, günahlarınız sizi çepeçevre kuşattı ise ki öyle Beni İsrail'in vakası, diyor ki siz cehennem narındasınız. Oranın ehlinden olacaksınız ve eğer ki tövbe etmezseniz ayetin mefhumu orada da ebedi kalacaksınız. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Bu ayeti kerimeyi anlamlandırmaya gelince kerim kardeşlerim, şimdi Allah Subhanahu ve Teala ve ahatat kelimesini kullanıyor ayetin içerisinde. Ahatat kelimesi kuşatmak ve çevrelemek demektir. Şimdi bir günahtan bahsediyor Allah. Ve günah konusunda ısrarcı davranan kişinin akıbetinin cehennem narı olduğunu haber veriyor Allah. Öyleyse bizler için bu ayeti kerimenin en büyük azığı şudur kerim kardeşlerim. O da günahlar adetlerimiz haline gelmemeli. Anlatabiliyor muyum? Yani Beni Adem'e günah yazıldı demiştik ve defaatlerce söyledik. Her ne kadar konular birbirleriyle alakalı olsa ve benziyor olsa da değinmeden geçmek istemiyoruz. Belki sizler için tekrar mahiyetinde ama yine altını çizmek istiyoruz. Beni Adem'e günah yazıldı, doğru. Biz şimdi azık tevdi ediyoruz kendimize ya. Bu ayetlerden öğütler ve nasihatler almak istiyoruz ya. Öyleyse şunu anlayacağız kardeşlerim, muhterem hazirun. Öncelikle şu. Allah Subhanahu ve Teala ahatat kelimesiyle günahın kendisini çevrelemekten kastın günah konusunda ısrarcı olmayı kastediyor. Bizim alacağımız azık ve ders ise şu. En büyük öğüt şu. Günahlarımız adetlerimiz ve melekelerimiz haline gelmeyecek. Yaptık mı tövbe istiğfar edeceğiz. Ama adetler haline dönüşürse, bizim hayat standartlarımızın bir parçası haline dönüşürse lekaddarallah, cehennem olur diyor Allah akibet. Onun için en büyük öğretisi olarak bu ayeti kerimenin diyoruz ki günahlar meleke haline dönüşmeyecek. Bir günah işledik, o bizi tabir yerindeyse irite edecek. Bizi rahatsız edecek. Estağfirullahel azim. Ya Rabbi ben bir günah işledim demeye sevk edecek. Ehatat olmayacak yani. Bizi ihata etmeyecek günahlarımız. Bizi çevrelemeyecek. Günah bizim nazarımızda ve hayatımızda, altını çizerek söylüyorum, sıradanlaşmayacak. Öyle değil midir? Güncel hayatımızda ve gündelik vakalarda biz bunu yaşamadık mı? Yaşadık. Bir günahı normalde işlemeye çekinirken bir defa onu işledi isek ondan sonraki gelenler ilkinde olduğu gibi acıtmaz. Bizleri rahatsız etmez. Doğal bir hal alır. Sıradanlaşır artık günah bizde. İşte Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimesinde bize bunu hatırlatıyor. Ey kullarım, beni İsrail'in üzerinden hatırlatıyor. Yahudilerin üzerinden sesleniyor bize Allah. Diyor ki ey kullarım, siz, birazdan da 82. ayette inşallah değineceğiz. Allah Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu cennet ashabından olmak istiyorsanız, günah sizin hayatınızda meleke haline gelmeyecek. Sıradanlaşmayacak. Günah işlediğiniz zaman sizi irite edecek. Rahatsız edecek. Günahlarınız işin özü kerim kardeşlerim, günahlarımız bizi kuşatmayacak. Tabii yapılması gereken şu. Beni Adem'e yazıldıysa günah, tövbe istiğfar etmesini bilmeliyiz. Allah bize çözüm yolları göstermiş. Bakınız, Allah Azze ve Celle'nin razı ve memnun olmadığı bir davranışa sevk olunduğumuzu varsayalım. Allah bir amelden razı değil. Diyor ki ey kulum filan, senin için ben şu meseleyi haram kıldım. Faizi haram kıldım, içkiyi haram kıldım, zinayı haram kıldım, kumarı haram kıldım. Varsayalım biz onunla iştigal ettik. İşte dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Bu günah beni sarmalamadan önce, beni kuşatmadan önce, beni çevrelemeden önce, ben günahlarımın esiri olmadan önce, benim tövbelerimi kabul edecek olan Allah'a yönelmesini bileceğim. Hani diyor ya şair, ger günahım kuhi kaf olsa, ne gam ya celil. Rahmetin bahrine nisbet, ennehu şeyun kalil. Allah Allah. Diyor ki her günahım, Kaf dağı kadar olsa, kesinlikle gam yemem ya celil. Çünkü senin rahmet engine nispetle ennehu şeyun kalil. O azıcık bir şeydir. Onun için günah mı işledik? Tövbe istiğfar edeceğiz ve o kapıyı bileceğiz. Ama etmezsek bir kere işlediğimiz günah boynumuza sarmal olur. Dolaşır da dolaşır. Ehatat bihi olur. Hatiyetuhu olur. Ondan sonra da ashabul cehennem olur. Bunun önünü kesmek istiyorsak, birazdan söyleyeceğim ayette de geçiyor inşallah, cennet ashabından olmak istiyorsak, beni Adem'e yazılan günahın ardından rahmeti enginler kadar olan Allah Azze ve Celle'nin merhametine sığınacağız. İnşallah Rahman. Bu ayetin en büyük öğretisi bu. Ama bir önceki ayetlerde de hatırlayın, günahı geçtiğimiz haftada konuştuk. Cehennem narını ciddiye alma meselesini konuştuğumuz için biraz daha serice geçiyorum bu ayeti kerimeyi. Ama noktalamadan önce Amr İbni As'ın günahlarla alakalı söylemiş olduğu muntazam nasihatını sizlerle paylaşmak istedim. Amr İbni As, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kendisine Ertabunul Arabi dediği adamdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Amr İbni As'a Ertabunul Arabi demiştir. Arapların artaponu. Şimdi Amr İbni As'ı şöyle kısaca tanıyalım da ondan sonra onun bizlere nasihatine geçelim demek istedim. Ertabunul Arab, Arapların artaponu. Peki artapon kim? Biliyorsunuz Amr İbni As radıyallahu anh Mısır'ın fatihidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Mısır'ı fethetmiştir. O dönem Bizanslıların hiç, dikkat edin kardeşlerim, hiç ama hiç yenilmemiş kumandanının adı Artapon'dur. O güne kadar o Bizans kumandanını yenen hiç kimse çıkmamış. Artapon. Ama Amr İbni As radıyallahu anh onu devirmiş. Ha, orayı yerle yeksan etmiş. Artapon'u tabir yerindeyse alt etmiş. Ve döndüğünde de Hazreti Ömer radıyallahu anh sen Artapon'u mu devirdin? Ente Artapon'ul Arap demiş. Sen demiş bundan sonra Arapların Artapon'usun. İşte Amr İbni As, böyle muhteşem bir kumandan, sahabeyi celil, oğlunla nasihatleşirken, konuşurken, oğluna der ki, iki tane devre vardır hayatımda, ikisinin dışındakiler ziyadedir. Bu iki devreyi çok önemserim. Bir, biliyorsunuz Amr İbni As Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuştur. Halid bin Velid'le birlikte. O döneme kadar ise bildiğiniz gibi Habeşistan'da da malumdur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine her zaman engel olmaya çalışmıştır. Hatta kendi ifadesiyle diyor ki Allah'ın Resulü'nü en çok öldürmek isteyen bendim. Allahu Akbar. Diyor ki Subhanallah. Hayatımın en büyük evresi Allah benim canımı iman etmeden önce almadı. Günahlarla dolu hayatım böyle akıp giderken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, peygamberliğini, risaletini, hayat anlayışını tabir yerindeyse yok etmek için mücadele verirken en azılı düşmanıyken Allah benim canımı almadı. Hayatımın en önemli ama en çok da sevindiğim devresi budur. İkinci devre ise biz Halid'le diyor Allah'ın Resulü'ne sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olmaya gittik. Şimdi neyi anlatıyorum? Günahın şahısta ne kadar böyle ciddiye alındığını anlatmaya çalışıyorum. Oğluna anlatıyor Amr İbni As. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün huzuruna vardık sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman olacağız ama ben Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama söz vermeden önce, iman etmeden önce, şehadet getirmeden önce ya Resulallah, bilmiyorum ama Mekke müşriklerinin arasında benden daha fazla seni öldürmek isteyen sanırım yoktu. Mekke'de senden en çok ben nefret ediyordum ya Resulallah. Hiç tahammül edemiyordum sana. Gösterselerdi eğer Mekke'den kim en çok sana azılı bendim bu ya Resulallah. Şimdi beni bu halimle mi kabul edecek Allah? Ben sana iman ettiğimde benim akıbetim ne olacak ya Resulallah? Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Diyor ki ya Amr sen bilmez misin ki İslam'a duhul ettiğinde, girdiğinde Allah sana temiz bir sayfa açar. Senin geçmişte yapmış olduğun günahların zerresinden Allah seni hesaba çekmez. Öyle mi ya Resulallah? Öyle. Ve iman eder Amr İbni As. İşte bu olayı, bu vakayı oğluna anlatırken der ki, vallahi Resul aleyhissalatu vesselama, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim de keşke öyleydim. İşte üzüldüğüm, olmadı ama, olmasını istediğim ve olmadığından dolayı üzüldüğüm hayatımın ikinci evresi burası. Öyleydim, tertemiz. Diyor ki evladına Allah bize makam verdi. Bilir bilmez hüküm vereceğimiz işler verdi. Makam verdi, koltuk sevdası verdi. Dedi ki vallahi o Resul aleyhissalatu vesselama şehadet getirdiğimdeki sayfanın kirlendiğini zannediyorum. Günah beni sarmaladı. Allah diyor bizi affetsin. Amr İbni As radıyallahu an. İşte ayeti kerimede hani seyyi'e dedi Allah, kötülük dedi, ahatat bihi hatiyatuhu dedi, eğer ki günah onu bir defa sarmaladıysa ve dönmüyorsa, Amr İbni As gibi pişmanlık yaşamıyorsa, cehennem. Lekaddarallah. Allah bizi o halden muhafaza buyursun kerim kardeşlerim. Tabi dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda cehennem narı ve günahın üzerinde ziyadesiyle durduğumuz için süratlice devam edelim inşallahurrahman. 82. ayeti kerimede ise Allah, zaten 81'i okudunuz, 82'yi okuyun, Allah iki tane tablo çiziyor. Günah işleyen ve günahında ısrarcı olan, onu çevreleyen bir kimse, kimseler ve akıbet neydi? Cehennem. Allah Subhanahu ve Teala 82. ayeti kerimede ise وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Allahu Akbar. Birinci tablo kim? Cehennem. Ne yaptılar? Günah ve günahta ısrarcı davrandılar. Ama vellezine amenu ve amilus salihati ulaika ashabul cennet. Böyle yaptınız böyle. Ama iman eder de salih amel ortaya koyarsanız ulaika ashabul cennet. Onlar da cennet ehlindendir. Hum fiha halidun. Onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu ayetleri ikisini yan yana koydum. Aklıma bir ayet geldi. وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنْ. Biz onlara iki yol kıldık. Doğruyu da gösterdik. Eğriyi de gösterdik. Cennete götüren yolu da gösterdik. Cehenneme götüren yolu da gösterdik. Ama Allah neden razı? O işle iştigal edersek Allah bize cenneti vaat ediyor. Allah bizlere bu ayetlerden azıklanabilmeyi nasip etsin. Bu ayetle tabi bir önceki ayetle alakalı olduğu ve tam aksi istikameti olduğu için üzerinde ziyadesiyle durmuyoruz muhterem hazirun. 83. ayeti kerimeden devam edelim inşallah. Ben ilk önce ayetin lafzını okuyayım, biraz uzun. بعد أعوذ بالله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala vaktiyle diyor biz İsrail oğullarından söz almıştık. Mithak, sözleşme. Bakara suresi 80 ya da 90. ayeti kerimelerdeyiz ortalama. Bu sözleşme ifadesini benim ağzımdan defaatlerce duydunuz, doğru mu? Çoklarca defa, belki de duymaya devam edeceksiniz. Çünkü işimiz bu dünyada kulluksa sözleşmeyi sık sık hatırlatmak gerekir. Allah da hatırlatıyor. Beni İsrail'i anlatırken belki 3 defa 4 defa mithaktan bahsetti Allah. Diyor ki biz söz aldık Beni İsrail'den. Neyin üzerine Allah söz aldı? Diyor ki Allah'a kulluk edecekler. Anaya babaya iyilik edecekler. Akrabaya iyilik edecekler. Yoksullara iyilik edecekler. Yetimlere iyilik edecekler. Ki iyilikten kasıt konuyla alakalı neye mutabık düşüyorsa. Anneye babaya itaat burada yoksula itaat olarak anlaşılmaz. Ne olarak anlaşılır yoksula? İnfak ve yardım olarak anlaşılır. Devam ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Onunla da yetinmedik diyor. Biz insanlara karşı husne, açacağız inşallah o kelimeyi. Doğru sözdür ama buradaki kelime manası doğru sözdür. Istilahta veya yüklenilen mana farklıdır. Nedir? Namaz kılmalarını istedik. doğru söz söylemelerini istedik, zekat vermelerini istedik ve ayet şöyle bitiyor. Diyor ki ama çok azı müstesna, birçoğu buna riayet etmediler. Yani Allah Subhanahu ve Teala ne dediyse müstesnalar hariç hepsi aksini yaptı. Allahu Ekber. Allah'a kulluk edin dedi. Allah'a kulluk etmediler. Anaya babaya itaat edin dedi Allah. Anaya babaya itaat etmediler. Yoksula infak edin dedi Allah. Onlar yoksula infak etmediler. Namaz kılın dedi Allah. Namaz kılmadılar. Zekat verin dedi Allah. Zekat vermediler. Tevhidi mücadele ortaya koyun dedi Allah. Ki doğru sözün açılımı budur. Ortaya böyle bir mücadele koymadılar. Çok azı müstesna diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tabi konuyla alakalı olarak anaya babaya itaat müstakil bir konudur. Doğru mu Kerim kardeşlerim? Yani başlıca bir konudur. Ondan sonra yoksula yardım, infak, yetimi gözetlemek, kollamak, hakkı söylemek, namaz kılmak, zekat vermek, bunların hepsi birer müstakil konu. Ayrı ayrı ele almaya çalışsak vakitlerimizi alır. Ama namaz malum, zekat malum, anaya babaya itaat malum. Bunları da önemsemediğimiz manasında değil ha. Hepsi birbirinden daha önemli ve ön planda tutulması gereken konular belki ama hatırlatılmasında fayda bulduğum iki tane, bu 83. ayeti kerimenin içerisinden iki tane hususu ön plana çıkarmaya çalıştım. Ve bunları hususiyetle sizlerle paylaşacağım inşallahurrahman. Yani bunları anlatırken lütfen zihninizde şöyle bir soru gündeme gelmesin. Hocam hakkı söyleme konusunda yahut da tevhidi mücadeleyi anlattın ama ya ana baba önemsiz miydi demeyesiniz. Dediğim gibi hepsi de birbirinden önemli ve ehemmiyetli mevzular ama içlerinden iki tanesini bizlere fayda getirmesi, hayırlar getirmesi adına seçtim Kerim kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi hani diyor ya Allah Subhanahu ve Teala bakın bir ayetin içerisinde Allah Subhanahu ve Teala iki defa infak mevzusuna değiniyor. Yoksullara yardımla alakalı olarak infaka temas ediyor. Zekat mevzusunda yine ayrıca infak mevzusuna temas ediyor. Onun için dedim ki ehemmiyetinden ötürü birinci konu olarak yoksullara, muhtaçlara ve parantez içerisinde hepsi Allah'ın rızası için olduğundan dolayı Allah yolunda infak. İkincisi ise ne dedik? Ayet-i kerimenin lafzını aynen okuyorum. وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. İnsanlara da husna deyiniz diye söz aldık diyor Allah. Husna ne idi? Burada İbni Abbas ve diğer müfessirlere göre, birçoğuna göre burada husna kelimesi ki başka bir ayet de bunu aslında bize teyit eder. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِلَ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlardan daha hani hakkı söyleyen, Allah'a davet edenden daha kimsenin sözü güzel olabilir ki ayeti burada husna kelimesini aslında bir manada teyit ediyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye davet, tevhidi davette bulunmak burada husnaya verilebilecek en güçlü manadır Kerim kardeşlerim. İkinci olarak da bunu işleyeceğiz inşallahurrahman. Birincisi Allah yolunda infak ki özelde ayette geçtiği için ibare yetim, yoksul ve muhtaçlara. İkincisi ise Allah Azze ve Celle'ye davet. Çünkü Allah söz aldık diyor. Böyle yapacaklarına dair yani kulluk sözleşmesinin içerisinde yer alan maddelerden bir tanesi infak, bir tanesi anne babaya itaat, yoksullara yardım, akrabayı gözetmek ve tevhidi yani Allah Azze ve Celle'ye davet etmek. Bunlardan ilkinin üzerinde biraz duralım. Neydi? İnfak. Şimdi daha önce de infak konusuyla alakalı çok şeyler söyledik. Dilimizin döndüğü kadar muhterem kardeşlerim. Onun için uzatmıyorum. Ama ayetin sonunda şuraya dikkat çekmiştim, hatırladınız mı? Dedik ki müstesnalar hariç, değil mi? İstisnalar hariç birçoğu buna riayet etmediler. Yani Allah'ın emirlerine muhalefet hareket ettiler. Allah Azze ve Celle'nin emirlerinden bir tanesi olan infakın muhalifi nedir? Cimrilik. Evet, İslam öyle tarif ediyor. Buhl. Allah Subhanahu ve Teala ayetine koymuş buhl kelimesini. Yani bu ayeti kerimenin bize en büyük armağanı şu. Allah bir şey emrediyor Subhanahu ve Teala. Onlardan bir tanesi de infak. Ama bunun aksi istikametinde duran yerin, safın adına biz cimrilik diyoruz. İşte müstesnalar hariç, istisnalar hariç birçoğu infak yerine cimrilik safında yer aldılar diyor Allah. Onun için istedim ki birkaç tane kavram zihnimizde netleşsin inşallah. Onun için örneğin bu konuyla alakalı olarak israf kelimesini bilmek durumundayız. Tarifi şu: Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı yerlere yapılan harcamalara israf diyoruz. Cimrilik, Allah Azze ve Celle'nin infak etmeyi emrettiği imkanlar dahilinde bundan geri kalanlara da cimri diyoruz. Allah ona farz kıldıysa, muktedirse infak etmeye, etmiyorsa cimridir. 3. Ayetin tabiriyle kavame. Ne buhul, yani ne cimri ne de musrif. Onun ikisinin arasında kavame, yani Allah'ın razı olacağı harcamalarda bulunan demektir. Ama infakın bizde daha iyi yerleşebilmesi için cimrilikle alakalı bir ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala: "Ellezine yebhuluna ve ye'murunen nase bil buhli." Allahu ekber. İnanın tebessüm ediyorum. Ayetin manasını vereceğim birazdan. Diyor ki "Ellezine yebhuluna." Öyle kimseler vardır ki cimrilik yaparlar. Yetmediği gibi ve ye'murunen nase bil buhli. İnsanları da cimriliğe teşvik ederler. Mesela siz çıkar mısınız Allah rızası için? Hayırda hasenatta bulunacaksınız. Eğer o kimse cimriyse çok verdin ya, senin ailen, çoluğun, çocuğun yok mu? Onlar da evde beklerler yani. Gerek yok kardeşim. Kendini düşün, yarının var bu işin falan. Ha? Aynı bu minvalde ayet, bu ayet. O cimriler diyor. Cimri davranırlar. Yetmediği gibi ve ye'murûne nâse bil buhli. İnsanları da diyor cimriliğe teşvik ederler. Köyün bir tanesine birisi ziyarette bulunmuş, tabi misafir ağırlanacak ya, hemen birisi oranın, yani köyün ileri gelenlerinden bir tanesi misafiri almış, köyü gezdiriyor. Bunu niçin anlatıyorum? Cimrilik nefse zor gelir. Bakınız, Allah infakı emrediyor. Vallahi zordur. İnfak zordur. Hele sevdiğimiz şeylerden infak daha da zordur. Ne dedik? Sevdiğimiz şeylerden infak etmeye cız edecek dedik. Onun için Allah yolunda infak insanı rahatsız eder. Bu normaldir. Böyle olmasına rağmen infak etmeyi bilmeliyiz. Çünkü emreden Allah, bunun böyle yapılmasını bizden isteyen Allah. Vallahi başka birileri değil. Biz 82. ayeti kerimenin o ibarelerine layık olmak istiyorsak, mazhar olmak istiyorsak, ashabul cenneden olmak istiyorsak, Allah'ın emirlerine riayet edeceğiz. Zor da gelse, yüreğimizi de acıtsa, içimizi de sızlatsa, Allah'ın emrine muhalefet hareket etmeyeceğiz. Bunu anlatan bir tablo. O misafire köyü gezdirirlerken bir tane tüccarı görmüşler. Demişler ki, kıymetli ağabeyim demiş. Tanıtıyor ya köyü herkesi, işte şurası böyle, burası böyle. Bu Ahmet'tir, bu Mehmet'tir. Bu da demiş köyümüzün en ileri gelenlerinden ve en iyi tüccarlarından. Demiş ki öyle bir tüccar ki alsa komple köyü satın alabilir. Öyle zengin. Ama bu vatandaş, bu tüccar oturuyor. Senenin sonunda Allah Azza ve Celle'nin emri gereği en ince ayrıntısına kadar hesabını yapıyor. Gidiyor Allah Azza ve Celle'nin emri gereği malından infakta bulunuyor yoksula veya gereken yere. Diyor ki onun ardından misafire, vallahi bu tüccar kardeşimiz böyle yapıyor ama her sene infakının ardından ona ağır geldiği için 2 hafta yatağından kalkamıyor. Diyor ki onu infakın ardından 2 hafta diyor sokakta, caddelerde göremiyoruz. Demiş ki o misafir, her böyle hastalandığında infaka devam ediyor mu? Diyor ki vallahi ediyor. Hasta kalacağını, subhanallah, ya biliyor hastalanacağını ama Allah için yine infak ediyor. Demiş ki o misafiri tanıtan, vallahi ben de yapıyorum ama sanki demiş uzuvlarından uzuv kesiliyor. Ama yapıyorum demiş. İşte bize bu cimrilik ve kavame, yani Allah'ın razı olacağı infak anlayışı böyle olmalı. Ağır mı gelecek? Vallahi gelecek. İçimizi sızlatacak mı? Vallahi sızlatacak. Ama en nihayetinde bizden razı gelecek olan Allah'tır. Hasta yatağa düşsek de Allah razıdır. Yetmez mi? Vallahi yeter. Cimriler alemi varmış. Cimriler otururmuş orada sadece. Bir tane muhabir cimriler köyüne röportaja gitmiş. Cimriler alemi, sadece cimriler yaşarmış orada. Varmış, bir tane vatandaşı tutmuş. Vallahi tebessüm ediyoruz ama birazdan gözleriniz dolacak. İnanın. Bizlere ne kadar gerçekleri hatırlatıyor çünkü. Cimrinin bir tanesini tutmuş, demiş ki ben muhabirim, röportaj yapacağım. Buyurun. Demiş ki bir soru sormak istiyorum. Cimriler aleminde sizin literatürünüzde kahraman kimdir? Demiş ki deprem gibi, su baskını gibi, kıtlık zamanlarında kadınların açlıktan, susuzluktan, perişanlıktan çocuklarını düşürürken çocukların açlık feryatları kulakların zarlarını patlatırken yüreği sızlamayan adama biz de kahraman derler demiş. Cimriler köyü. Demiş ki ikinci bir sorun var, ondan sonra gidiyorum. Demiş ki peki lügatınızda hiç sevmediğiniz kelimeler hangileri? Bizim cimri saymaya başlamış. Zekat, sadaka, fitre, cömertlik, vermek, infak, yedirmek, misafir ağırlamak. Bizim köyde demiş hiç sevilmeyen kelimeler bunlar. Bir tarafta Allah'ın razı olmadığı bir tutum, bir diğer tarafta ise Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu bir tutum. İnfak, yoksula ve muhtaca, diğer tarafta ise var olmasına rağmen Allah'ın bu emrine muhalefet etmek. Allah bizden razı olsun istiyorsak Allah'ın emrine kulak vereceğiz. Ama istedim ki bunların ardından birisi yine bize misafir olsun. Bize infakı o anlatsın. Sizce kim misafir olsun kardeşlerim? İnfak denince akla gelen isim anlatsın. Ebu Talha anlatsın radıyallahu anh. Vermedik bahçesi kalmamış sahabenin. Ama Ebu Talha'nın öyle bir rivayeti var ki kardeşlerim. Cebrail gökten inmiş. Allahu Ekber. Cebrail Allah'tan haber getirmiş. Şimdi onu anlatacağım inşallah. Hepinizin bildiği malum bir hadise. Rivayetler sahih. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam mescitte oturuyor. Ashabıyla. Ayeti kerime gereği konuşuyoruz. Yoksul mu yoksul? Fakir mi fakir? Miskin mi miskin? Muhtaç sahibi mi muhtaç sahibi birisi giriyor mescide. İstemek kolay değil vallahi. Diyor ki Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah beni doyurabilir misiniz? Açım. Günlerdir bir şey yemiyorum. Sersefil. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden bir tanesini zevcesine gönderir. Der ki sordur, evde bir şey var mı? Ben kardeşimi evde ağırlamak istiyorum. Bu kardeşime infakta bulunmak istiyorum diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Uzatmıyorum, gidiyor ve dönüyor sahabe. Diyor ki zevcenizden getirdiğim haber şudur ya Resulallah. Sizin evinizde tencerede sudan başka bir şey kaynamıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, bu kardeşinizi, bu miskini, bu garibanı, bu kardeşinizi, muhtaç sahibini doyuracak kimse var mı bu gece? Ebu Talha radıyallahu anh. Diyor ki ene ya Resulallah, ben. Evde var mı? Yok mu? Önce bir telefon açayım. Ha? Yani müsait mi? Değil mi? Götürüyor. Çünkü biliyor ki var ya da yok. Yoksa bile yok. Allah onun niyetine yine verecek. Dedi ki ya Resulallah ben götüreceğim onu. Eve varıyor. Hanımına diyor ki misafir getirdim. Ama öyle böyle bir misafir değil. Bu kardeşimiz günlerdir bir şey yemiyor. Ayeti kerimenin ifadesiyle muhtaç. Sefil. Gerçekten ihtiyaç sahibi. Miskin. Ben diyor onu doyurmak istiyorum. Evimizde ne var? Diyor ki iki tane evladımıza yetecek çorba var sadece. Diyor ki onları yatır. Allahu Ekber. Onlar aç yatsın. Ayakta kalırlarsa açlığını hissederler. Onları yatır. Var olan o yemeğimizi misafirimize infak edelim. Olur mu? Olur. Yatırıyor çocuğunu. Diyor ki biz yemeye başladığımız zaman yanan o esnada fenerse artık kandilse neyse neyle aydınlanıyorsa diyor ki onu da söndür. Ben diyor kaşık sesini var çıkartırım. O beni yiyor zannetsin, yemek sadece ona yetsin. Kaşığı çalarım diyor ben kaseye boş. Görmesin o beni. Ve gece böyle tamamlanıyor. Ebu Talha'nın ifadesidir. O gün diyor ağzıma bir şey koymadım. Sabah oldu diyor. Resul aleyhissalatu vesselama namaza gidiyoruz. Yanımda da misafir var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce vay Ebu Talha vay. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın ki Allah bana Cebrail'i gönderdi? Sen Allah aşkına bana anlat ne yaptın? Ne yaptın ki Allah gök kapılarını açtı da bana Cebrail'i gönderdi? Ve bana şu ayeti okudu. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onların kendi nefisleri muhtaç olduğu halde kardeşlerini tercih ettiler. Allah bana bu ayeti indirdi. Sen ne yaptın Ebu Talha? Diyor ki vallahi ya Resulallah o yedi ben yemedim. Hepsi o. İnfak böyle yapılır. Yapılacaksa böyle yapılır. Varlığında da yokluğunda da. Çünkü Allah böyle istiyor. Haşr suresindeki bu ayeti indirecek kadar memnun oluyor Allah. Sen diyor ne yaptın Ebu Talha ki Allah bana Cebrail'i gönderdi. Allah bizlere böyle anlayış nasip etsin kardeşler. İkiye ne demiştik? İkiye de onlar güzel söz söylemelerini emretmiştik. Güzel sözün açılımını yaptık. Neydi? Allah'a davette bulunmak. Yani kelime itibariyle güzel sözle yeterli kalmıyor. Bunun içerisini diğer ayet ve hadislerden hareketle Allah'a davet olarak yorumluyoruz. Demek ki Allah'ın emirlerinden bir tanesi de nasıl ki anneye babaya itaat, akrabayı kollamak, zekat, namaz, az önce ifade ettiğimiz gibi infak Allah'ın emri ise husna demek, Allah'a davette bulunmak da Allah'ın bir emridir. Biz söz verdik mi Allah'a böyle olacağımıza? Verdik mi kardeşlerim? Verdik. Yani kulluk sözleşmesinin içerisindeki maddelerde bu da var. Attık mı imzayı altına? Attık. Öyleyse yiğitler olarak bizlere sözlerimizden dönmek yakışmaz. Hani Arapların meşhur sözüdür. Afetul muru'ati hulful va'di derler. Çok meşhur. Eğer ki adam zannettikleri, yiğit zannettikleri, verdikleri sözde durur dedikleri adamların sözlerinde durmadıklarını gördükleri zaman bu sözü söylerler. Afetul muru'ati hulful va'di. Bir yiğidin ölüm fermanı sözünden dönmesidir. Allahu ekber. Evet. Biz de söz verenler olarak Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye kulluğun gereği gibi hareket edeceğiz inşallahü rahman. Ama işte onlardan bir tanesi. Daha önce defaatlerce farklı ayetlerde hakkı söylemek, Allah'a davet etmek konusunda çoklarca örnek paylaştık. Çoklarca cümlecikler kurduk. Çoklarca azık edinmeye çalıştık. Onun için ziyade-i kelama gerek yok. Ben bir örneğin üzerinden bu ayeti kerimeyi noktalamak istiyorum inşallahurrahman. İstedim ki bunu bize bir sahabe anlatsın. Yani Allah'a davette bulunmak kulluğun bir gereği, canından olma pahasına da olsa. Doğru mu? İşin ucunda ölüm varsa ben yokum değil. Ne dedik? İşin ucunda ölüm de olsa, helak da olsa, yok olmak da olsa Allah Azze ve Celle'ye verdiğimiz sözde duracağız. Çünkü kazanan o zaman biz olacağız. Cennet ashabından olan olacağız. Var mı ötesi? وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ayetine mazhar olacağız. Vallahi ötesi yok. Ama şart şu, Allah'a Azze ve Celle'ye verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. İşte Allah'a davet bunlardan bir tanesi. Anlatacağım sahabeyle ilgili bu rivayet Bukhari'de geçer. Haram İbni Mulhan radıyallahu anh. Ama evvelinde bu sahabenin hayatını okuyun. Şimdi vereceğim bir ismi not eden kardeşlerimiz için not edin. Bu sahabenin hayatını inceleyin. Birazdan ismini zikredeceğim kardeşimin adını ve hayatını inceleyin. Vallahi neredeyse aynı. İsim şu: Mustafa Hayal. Kim bu? Rahimahullah. Allah ona rahmet etsin. Mustafa Hayal Suriye'de Hizb-ı Tahrir'in üyesi idi. Ne oldu bu kardeşimize? Şehit ettiler. Kim? IŞİD. Sözde hilafet devleti kurduğunu iddia eden bu örgüt. Raşid halife ikame edilsin diye muhlisane hakkı haykıran, Allah'a verdiği sözden ötürü her daim hakkı söyleyen bir kardeşimizi Mulhan gibi, Haram İbni Mulhan radıyallahu anh gibi kestiler. Aynı şekilde öldürdüler. Mustafa Hayal. Vallahi ölümünden önce de Haram İbni Mulhan'ı anlatmıştı Mustafa Hayal. Mescitte hakkı haykırmıştı. Hakkı haykırmayla alakalı örneklendirirken de Haram İbni Mulhan radıyallahu anh'ı anlatmıştı. Vallahi aynı anlattığı sahabe gibi şehit edildi. Allah ona rahmet etsin. Rahimahullah. Sadece hakkı söylediği için goya hilafeti isteyen, ikame etmiş olan güya sözde bir örgüt tarafından kıtır kıtır kesilerek şehit edildi. Subhanallah. Vallahi onun için söylüyoruz. Bugün belki Allah'ın Resulü'nün dizine deyip de vahyi hissetmeyen böyle sahabeler yok ama sahabe gibi ömrünü Allah'a adamış kardeşler var. Vallahi var. Anlatacağım. Anlatacağım, siz de bana hak vereceksiniz inşallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'de hicretin 4. yılı Necid ahalisine bir heyet gönderir Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Heyet. Elçi gönderir ve elçiyle birlikte bir grup Müslüman Necid ahalisini ve oranın kralına mı diyelim, yöneticisine mi diyelim, oranın hükümdarına mı diyelim, tebliğde bulunmak için, Allah'ın ayeti bakın, Allah'a davette bulunmak için, tevhidi bir mücadele ortaya koymak için Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam heyet gönderir. Kim var heyetin başında? Haram İbni Mulhan radıyallahu anh. Allahu Ekber. Bukhari'de geçer. Haram İbni Mulhan, uzunca bir hikayesi vardır aslında. Seferde baskın yerler vesaire vesaire ama esas ben mevzuya gelmek istiyorum. Allah bana anlatma kudreti versin, ben de hakikatiyle anlatayım inşallah kardeşlerim. Haram İbni Mulhan, bu Amr İbni Tufe ile gider. Yani Necid ahalisinin liderine gelir, der ki beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Ben dünyanı ve ukbanı kurtarmak için gönderilen peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisiyim. İki tane sözcük çıkar ağzından. Eslim, teslem. Allahu Ekber. Ya mübarek, nereden alıyorsun bu imanı ya? Bu gücü nereden alıyorsun Allah aşkına ya? Varıyorsun koskoca hükümdara, diyorsun ki iki tane sözcük. Eslim, teslem. Benim getirdiğim dine muntasip ol, dünyan ve ahiretin kurtulsun. Allahu Ekber. O diyor ki Tufeyl, İbni Tufeyl, hiç ömründe kendisine nasihat eden birisini duymamış. Hani böyleleri vardır ya, birilerinin nasihatini hiç duymamış. Hep büyükçe yaşamış, hep kibirle yaşamış. Ama Haram İbni Mulhan çıkıyor karşısına. Allah Azza ve Celle'nin emri gereği diyor ki ya hükümdar, eslim teslem, halas bitti. Teslim ol, senin ahiretin kurtulsun. Diyor ki yanı başındaki havarisine, yardımcısına, işte kölesine, emrinde çalışanlara, diyor ki bunu katledin. Elçiye zeval olur mu? Olmaz. Ama dedi ki hükümdar İbni Tufeyl, bunu kesin. Gözlerimle bunu kestiğinizi görmek istiyorum. Diyor ki bunu aynı şekilde amcası, biz diyor o katledilirken gördük. O anlatıyor. İsterseniz sözü ona vereyim, o anlatsın. Ben susayım da o konuşsun. Haram İbni Mulhan nasıl şehit oldu o konuşsun. Diyor ki eslim teslemi duyunca İbni Tufeyl, bunu kesin dedi. Diyor ki yanındaki zebanisi, artık celladı, kılıcı diyor Haram İbni Mulhan'ın sağından, sağ tarafından bir kesti. Vallahi diyor solundan çıktı. Bir gövdesi yukarıda, sallana dursun, bir gövdesi de öbür tarafta. Diyor ki vücudunun bu halini gören Haram İbni Mulhan baktı ki şehit olacak. Elini kesilmiş vücudunun içerisine daldırarak saçını başını yağlamaya başladı. Yüzünü temizlemeye başladı. Fustu ve Rabbil Kabe. Fustu ve Rabbil Kabe. Fustu ve Rabbil Kabe. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Fustu ve Rabbil Kabe ne demek biliyor musunuz? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazanan ben oldum. Rabbine süslenerek gidiyor ya. Kesilmiş vücudun içerisine elini sokup yağlamak ne demek? Subhanallah. Diyor ki fustu ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım, sen değil. Rabbu Teala bizlere Allah Azze ve Celle'nin davetini böyle üstlenebilmeyi nasip etsin. Öldürülmek ve şehit olmak pahasına Rabbim, bizlere de en nihayetinde son kelimemiz olarak fustu ve Rabbil Kabe demeyi nasip etsin. Allah Mustafa Kaya'yla bunu nasip etti. Subhanallah. Ne şerefli bir müminmiş. Ne hayırlı bir müminmiş. Bu sahabeyi anlattı vallahi Suriye'nin mescitlerinde. Hiç tağutun kınayıcının kınamasını aldırmadan. Allahu Ekber. Buna haykırdı. Dedi ki fustu ve Rabbil Kabe. Ben aynısını diyorum. Ve inanın bu kardeşimiz bu cümleleri söylerken şehit edildi belki. Rabbim bizlere de böyle akıbetler nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizlere ayeti celillerini hakkıyla anlamayı ve idrak etmeyi nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.